تیبا کی ہے یاد آئی، تیبا کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو محبوب نے آنا ہے، محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو تیبا اب عشق بہانے دو تیبا کی ہے یاد آئی، مشکل ہے اگر میرا تیبا میں ابھی جانا، اگر میرا تیبا میں ابھی جانا، اے باد صبا میری، اے باد صبا میری، آہوں کو تو جانے دو باد صبا میری، آہوں کو تو جانے دو محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو تیبا کی ہے یاد آئی، اشکوں کی لڑی کوئی اب ٹوٹنے نہ پائے، اشکوں کی لڑی کوئی اب ٹوٹنے نہ پائے، آقا کے لیے مجھ کو، آقا کے لیے مجھ کو کچھ ہار بنانے دو، آقا کے لیے مجھ کو کچھ ہار بنانے دو محبوب کو سجانے دو تیبا کی ہے یاد آئی، جو چاہو سزا دینا، جو چاہو سزا دینا محبوب کے دربانوں، جو چاہو سزا دینا محبوب کے دربانوں، ایک بار تو جالی کو، ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو، ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو محبوب نے آنا ہے، یاد آئی، سرکار کے قابل الفاظ کہاں سائوں، سرکار کے قابل الفاظ کہاں سائوں، اشکوں کی زبان سے اب اشکوں کی زبان سے اب ایک نعت سنانے دو، اشکوں کی زبان سے اب ایک نعت سنانے دو، محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی اب آئی